بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتك درسيت ومنهج السالكين تلقوة مفكية باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نا tulisoma katika darasa iliyopita, wayaghsilu kaffahu thalathan, baada ya kusoma kuhusu bismillah, thumma yaqulu bismillahi wayaghsilu kaffahu thalathan. Insha Allah ta'ala leo tutachukua kipande cha maneno al-Imam Sa'di aliposema thumma yatamadhmadhu wayastanshiqu thalathan بثلاث غرفات ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. قبل كوينجيا katika kuzungumzia موضوع يا التمضمض والاستنشاق، mwanzo tungeanza kueleza nini maana ya almadhmadha. Almadhmadha كمالها، إلي كمليك مضمضة أن يجعل الماء في فمه ثم يديره ثم يمجه. نipale mtu anapoingiza maji mdomoni kisha akayazungusha yale maji mdomoni kisha akayatema yale maji. Kiswahili wasema kusukutua. Kusukutua. والاستنشاق جذب الماء بريح الأنف على أقصاه. استنشاق نكفوت ماجي وبمزي أبوى نداني كفوت ماجي وبمزي أبوى نداني نديو استنشاق. والاستنثار استنثار دفع الماء بريح الأنف بعد الاستنشاق كبوليزا yale maji kwa upepo wa pua. Kuingiza ni istinshaq, kutoa ni istinthar. Al-istinthar. Hizo ni taarifa ambazo labudda minha, ni lazima uzijue kabla ya kuingia katika mada ya al-madmadha wal-istinshaq. اختلف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء ومختلفيان ونوفيوني يو يحكم يكفاني استنشاق أو المضمضة والاستنشاق كسكتوا نكو انجيز ماجي بوان ومختلفيان ونوفيوني كتك مسألة هاي. والصحيح من أقوالهما أنهما واجبتان. Na kauli sahih katika kauli za wanavyoni kuwa kusukutua na kuweka maji puani ni wajibu, zote mbili ni wajibu. La yasihu alwudhu illa bihima, wudhu hausihi isipokuwa kwa mtu kusukutua na kuweka maji puani. Qala ulama al-lajna ad-daima lil-ifta, wanavyoni lajna ad-daima lil-ifta wasema ثبتت المضمضة والاستنشاق في الوضوء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله إمثبوت كسكتوا نكويك ماجي بوان كتك وضو إمثبوت كتك كتندو شمتوم صلى الله عليه وسلم نمنين يمتوم صلى الله عليه وسلم وهما داخلان في غسل الوجه. نهيزو سيمنبيلي زينجيا كتك كوشاوسو. فلا يصح وضوء من تركهما أو ترك واحدا منهما. كويفو هاوصيحي وضوء ويولي أتكي واجا فيتوهيبي فيويلي كسكتوانا كويكا ماجبواني وضوءاكي هاوصيحي يولي أتكي واجا فيوتي فيويلي أو كيموجا كتكي فيويلي وضوءاكي هاوصيحي. وقال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى من غسل وجهه وترك المضمضة والاستنشاق au ahadahuma lam yasih wudhuuhu, yoyote mwenye kutawadha akawacha katika kutawadha kwake, akaosha afwan, mwenye kuosha uso wake akawacha kusukutua na kuweka maji puani au moja katika hayo mawili, wudhu wake hausihi. Lianna alfama wal anfa min alwajhi, kwa sababu mdomo na pua ni katika uso. Wallahu ta'ala yaqul faghsilu wujuhakum fa amara bi ghasli alwajhi kulli. Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha uso wote uoshwe. Faman taraka shay'an minhu lam yakun mumtathilan amra Allah ta'ala, mwenye kuacha sehemu katika huu uso basi atakuwa hajatekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoamrishwa. Wa nabiyyu sallallahu alayhi wasallam tamadmada wastanshaqa, na mtume sallallahu alayhi wasallam alisukutua na pia aliweka maji puani. Qala ibn Qudama rahimahullahu ta'ala fi al-Mughni, al-Imam ibn Qudama rahmatullahi alayhi yasema kul man wasafa wudhu'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mustaqsiyan, wote waliotaja wudhu wa mtume sallallahu alayhi wasallam wakautaja wudhu wote wa mtume sallallahu alayhi wasallam, dhakara annahu tamadmada wastanshaqa, wote wametaja kuwa amesukutua na pia akaweka maji puani. Kul man wasafa, kullu man wasafa wudhu'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mustaqsiyan dhakara annahu tamadmada wastanshaqa, thumma qala ومداومته عليهما تدل على وجوبهما, na kule kudumisha mtume sallallahu alayhi wasallam kusukutua na kuweka maji puani ni dalili ya wazi kuwa ni wajibu. Lianna fi'lahu yasluhu an yakuna bayanan wa tafsilan lilwudhu' almamur bihi fi kitabillah, lianna fi'lahu, sababu kitendo chake mtume sallallahu alayhi wasallam yasluhu an yakuna bayanan wa tafsilan, inaweza kuwa vitendo vyake ndio vinavyobainisha na kupambanua lilwudhu'i almamuri bihi fi kitabillah, ule wudhu ulioamrishwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye aliyetafsiri Qur'ani, ndio aliyeeleza Qur'ani katika sunna yake. Kwa hivyo kitendo chake hiki chaonyesha wazi kuwa ni sunna au ni afwan, ni wajib kusukutua na kuweka maji puani katika wudhu na posha uso. Waqala ibn al-Qayyim fi Zad al-Ma'ad wa lam yatawadha illa tamadmada wastanshaqa, hajawahi kutawadha mtume sallallahu alayhi wasallam isipokuwa katika wudhu wake kama ule alikuwa akisukutua na kuweka maji puani. Wa lam yuhfaz anhu annahu akhalla bihi maratan wahida, wala haikuhifadhiwa kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wala haikupokelewa kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam aliwacha hata mara moja kuweka maji au kusukutua na kuweka maji puani. Qawluhu wa yastanshiqu thalathan kama dhakarna, al-istinshaqu huwa jadhbu al-ma'i bin-nafasi ila dakhil al-anfi, istinshaq ni kuvuta maji kwa pua, kwa pumzi ya pua mpaka maji yaingie puani ndani. Yabda'u bilmadmadhati thumma alistinshaq, huanza mtu na kusukutua kisha kuweka maji puani. Wa min gharfatin wahida thalatha marrat, kwa kuteka mara moja afanye hivyo mara tatu, yani kila akiteka maji mara moja aingiza mdomoni kabisa na nini na puani, atafanya hivyo mara ngapi? Mara tatu. Mara tatu. Ay lilmadmadati wal istinshaq thalatha ghurfat, kusukutua na kuweka maji puani atateka maji na mkono mara tatu. Wa laysat sittan, wala sio mara sita. Yabda'u fi kulli ghurfatin bilmadmadati thumma alistinshaq wa min ghurfatin wahida wa yajuzu maratan wahida aw marratayn, ataanza akiteka yale maji kwa mkono, ataanza kwa kusukutua na kisha kuweka maji puani kwa kuteka maji mara moja, na yajuzu kufanya hivyo mara moja ama mara mbili ama mara tatu, yote imethubutu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Ama kusukutua mara tatu mwanzo kisha ndio kuweka maji puani mara tatu, ابن القيم رحمة الله عليه يقول في زاد المعاد: ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. هيا كويا كلكو كتفاوتي نكو بامبانوا بين كسكتوا نكو كماجي بواني هاي كثبوتو حتى حديث موجة. Kwa hivyo hakuna jambo la kuweka maji mwanzo ukasukutua kisha ukimaliza kusukutua mara tatu ndio weka puani mara tatu. Hiyo utakuwa umeteka maji mara ngapi? Mara sita, hujateka mara tatu. Tumefahamiana nafikiri hapo. Kwa hivyo wateka maji, waweka mengine mdomoni na mengine wamalizia wapi? Wamalizia puani. Hivi ndivyo alivyofanya Mtume sallallahu alayhi وسلم الله تعالى أعلم بأحكامه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.